الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون پدی آیات کې الله رب العالمین دریم دلیل عقلی پیش کوي په وحدانیت الله باندې او پدی دلیل کې دلیل افاقی او دلیل انفسی دواړه بیان دي دواړه ذکر دي وهو الذی انشأکم انشأ لکم السمع الله هغه ذاته چې پیدا کړی دي تاسو د پر اسما غونا ینه قوت سمعا تاسو غونو کې د اوریدو طاقت چولې دي ول ابصار اد قوت بصره پیدا کړی دي قوت بصره ینه د لیدلو طاقتي اچولې دي ول افئدا او ګرځولې دي پیدا کړی تاسو د پر زړونه یعنی قوت عاقلا دا درې شینا دا الله ځکه ذکر کو چې دا اسباب د فهم دي غوګونو سره سړې شیواوري نو پوي شي پسترګو وګوري آمدرنګي پسړکه سوچو کی عقل نه کرو اخلي قليلا ما تشکرون تشکرون شکرن قليلا تاسو شکریو باسه پا شکریو لگه سران وهو الذی زرعکم فی الارض دا دلیل افاقی ده والذی اللہ اغزات زرعکم چه پیدا کریو تاسو خورک کریو تاسو فی الارض پس مکے کے تاسو اس مکے کے خورک کریو سکیو زی اسی گی سک بل زی اسی گی وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ اخاص الله تب تاسو واپس کولې شي د قیامت پورې کله چې قیامت ورې شي نو تاسو به الله ته واپس کړئ شي اوس مختلفو زینو کې زمکه کې خواري سوق په یو مل کې اوسېږي سوق په بل مل کې اوسېږي دادا الله رب العالمین مخلوقات و هو الذی یحیی و یمیت الله غزاته چې ژوند کول کوي و یمیت او مړول کوي اګوره سوق ژوندې کوي سوق مړوي چا کی روخه چوی چا نه روخه خلی دادا الله کار دے ولا اختلاف الليل دمر لوی قدرت دی خاص الله د پر اختلاف تشبو دے ول نهار ادوره زو دے دوره زو د شپه اختلاف الله په اختیار کړي ورېج لانډی شي شپه ستری شي شپه لانډی شي ورېج ستری شي پشپه کې تیاروي پورېج کې رڼاوي دا ټول انقلابات تعالی انقلاباتی دا د الله تصرفاتی دا بل سوک نشی کوي افلا تاکلون الا تتفکرون اتاس ول سوچ نه کوي انسانانو افلا تاکلون اتاس د عقل نه کارواله نه خلی اګوره دومره انقلابات سے راضی تا تی پیدا کړي سترګې در کړي دي غوګونه در کړي دي زړونه در کړي دي زمکه کې خوراک کړي یې آشواندی کول مڑاول کوي شپاوریز روالی افلا تا کلون اتاسو دا اکل نکار ولی ناخلے سوچ و فکر ہوگی چا اللہ سر بل متصرف بل اختیارمان بل دا خدای لائک نشت دے ما سواد اللہ نا نو کل چه دا دلیل دیو تپیشی نو دیو گورا خبر منی نا بل قالو مثل ما قال الاولون بلکه ویلو بدیوم وای دیو د مشرکینا دا کافر وای د موجوده مثل ما قالو په مثل ما قال الاولون په مثل د اغه چې مخک خلقو وینا کولا مخک خلقو او وینا کولا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخک خلقو دا خبره کوله قالو وای دیو اذا متنا کله چې مړ شو مونږه وکن ترابن او شم مونږه خټه و عصامن اډو کی شما کله چې مړ شوم ا خاور شوم اډو کې شوم زاره زاره شوم ا ان عالم ابوسون ا مونږ به بیا خما خار پرته کولې شوم اګوره دینه منکرو ها دینه منکرو ها دیو بویلو چې کله مړ شوم زاره زاره شوم اډو کې شوم بیا پرته کېدل نشته دي جنتونه دوزخونه نشته دي ادم دا کېدل چې بیا بره پرته کیګوما ای سبونه کتابونه وکیږي سوک په جنت ته چی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایوا دلب جنت ته چی بلډ دلب جانم ته چی لقد وعدنا نحن دیوب ویلو چی یقینن وعده کړی شوی دی زمون سره او اباونا مشرانو زمون سره حاذا دا وعده من قبل من قبلو مخک د دینه مونگ سر لکه کما خبر کیگی چه گورا تاسو با قیامت پوریزی را پرتکیگی نون دا خبر دا مومشترانو سر شویوا ان حازا نده دا قرآن الا اساتیر الاولین مگر زڑی کسی دا دروغو دی پخوانی زڑی کسی دا دروغو دی پخوانی وی دا قرآن دا زڑو کسو کتاب دے دا با مشرکینو نمانالا ویلو چې دا کیسه مخکیم خلقو کوله آپ دی کتاب کیندی دا ټوله دروغ کیسه دی ها بیا ژوند کی دل پرته کی دل نشتا دا بچا ویلو دا به مشرکین ویلو ها دا به مشرکین ویلو ها په یوه مثال باندې اګورا جواب پیش کوي ها څلورم دلیل عقلی دیتا ویلې کیږي دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم مشرکین منی ها تاسو چوایو او مشرکینو تاسو چوایو بیا پورته کیدل نشته دی الله سره شریکان منئ نو یو تاسو ور جناو کا اے محمد رسول الله تاسو کدی مشرکینو نا یو تاسو کا قول وایا دیو تا لمن الارض ومن فیا او مشرکینو او کافرو لمن الارض چا په اختیار کې رز مکا چا د پر د ازمکا و من فیها اغه سوک چې په د ازمکی کې اوسیږي د ازمکا د چا د ازمکی کې چې اوسیږي دا سوک تی دا د چا مخلوق ته جواب را کې ان کنتم تعلمون کچره تاسو پویږئ تاسو کې عقل وی پویږئ نو ګور د ازمکا د چا د ازمکی کې مخلوق ته چا دی دا چا پیدا وکړی دی زمکا چا پیدا وکړی دی ا د مخلوق چا پیدا وکړی دی نو ګور سیقولون لله زرد چوبید د مشرکین چې دا الله کوي الله رب العالمین پیدا کړی دی زمکام د الله دی د مخلوقم د الله دی نو چې دا معنی چې دا زمکام د الله دی مخلوقم د الله دی نو قول ورته یې پیغمبر افلا تذکرون اے تاسو ولی سوچ او فکر نه کوئ ولی ما سره شریکان پیدا کوئ ولی د خیر الله بندگی کوئ ولی خیر نه مدد غواړئ خپویږي چې د زمکم د ما دی په دې زمکی کې د مخلوقات د ما دی پیغمبران ما په اختیار کې دي اولیاء هم د ما په اختیار کې دي د فرشته او دا جنات د مخلوقات ټول دار کې نو سوچ فکر والے نه کوي بل تاسو کې ښا قل ما رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم وې پیغمبر تاسو کا مر رب السماوات د اسمانونو او مر رب السماوات السبع د اسمانونو او د او اسمانونو پرورش کوونکې د او اسمانونو مالک دا اوو اسمنونو متصرف دا اوو اسمنونو اختیارمان دا اوو اسمنونو خالق و رب العرش العظیم ا دا رب دا عرش چه عظیم لوئی دے رب دا عرش چه لوئی دے دا سوکتے خا دا عرش عظیم دا دی عرب سوکتے دا دی مالک سوکتے دا دی پیدا کون کے سوکتے آد دی اوو اسمنونو پیدا کون کے عرب سوک دا تپو سوکا سیقولون للہ زرد چوبی په جواب کې چې دا ټول د الله دی او اسمنونم د الله دی عرش عظیمم د الله دی نو چې دا الله شو قول ورته یې پیغمبر افلا تتقون تاسو ځان ولې نه بچ کوئ د شرک نام شرک نه ولې ځان نه بچ کوئ ما سره ولی صدر منئ ولې ما سره شریکان منئ چې خپویږي چې دا ټول کرونه الله کوي اسمانونو مالک الله دے زمکو مالک الله دے عرش مالک الله دے مخلوق مالک الله دے تمام و مخلوقاتو پرورش کون کے و خالق و متصرف الله دے افلا تتقون ځان ولی د شرک نه بچ کوی ها اگر بیا تاسو کا ورنه قول ورته وی دی خلقو نا تپوسو کمائم بیدیهی ملکو تو کل شیئن وَهُوَ يُجِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قول ورتو یہ پہ عمبرا تپوسو کدی مشرکینو نا تپوسو کدی انسانانو نا من بیدیهی سوکتے چھ داغا پہ اختیار کے داغا پا لاس کے ملکوتو کل شینا بدشئی دا عرشی دے دا ہاریو شی بدشئی دا چاپا لاس کے دے ملکوت دا مبلغا دے پا مل کے خوا ہوئے پیغمبران دا چاپ اختیار کے دے دا چاپا لاس کے دے ملکوتو کل شینا بدشئی دا عرشی عرشی بدشئی کد از مکی دے کد اسمنونو دے کد غرونو کد دریبونو کد مشرق و دمارے شمالو د جنوبا تخت سرانا تر عرش مولا پوری دا ہر قسم بدشئی دا چاپ اختیار کرے دا چاپ لاس کرے وہو یجیرو دال تعالی فنا ورکوی ولا یجارو علیہ دا دے پا مقبلے کے سوک بل سوک نشی بچ کوئے دا دے پا مقبلے کے پنا نشی ور کوئے بل چتا ولا یجارو علیہ دا دینا سوک چال را نشی بچ کوئے دا دے پا مقبلے کے سوک چال را پنا نشی ور کوئے دا اللہ رب العالمین فنا ور کئی دے پا مقبلے کے سوک چال را پنا نشی ور کوئے چی دے پنا نور کئی نو بل سوک دے مقابلہ نشی کوئے ان کنتم تعلمون کچر تاسو تعلمون پویدون کی تاسو پوئے گو نو گورا دے اختیارات چا دی سیقولون للہ زرد چوبوئی چی دا ٹول اختیارات اللہ دی دا ٹول اختیارات اللہ دی اسمنونو ملکم اللہ دے عرش ملکم اللہ دے بدشئی آر کے سمد آریوشی بدشئی دا اللہ پا قدرت کرے دے اللہ اللہ پا ناور کوی اللہ پا مقابلے کی سوک بل سوک پنا نشی ور کوی عذاب نے نشی بچ کوی کل فانا تسحرون ہوئے پیغمبر فانا تسحرون آسرنگی تاسو بننے سحر کولے شی جدو کولے شی فانا تسرفونا عن التوحید سرنگ تاسو اڑاول شئی دا توحید نام دا توحید نام تو سارون پس دا کم زینا جدو کول شی پتاسو بندے فانا تو سارونا من این تو سارونا کم زینا جدو کول شی پتاسو بندے پس دا کم زینا دو کا کول شی تاسو د کوم جنا اڑاولې شي تاسو د توحید الله نه اد اطاعت الله نه فانا تسرون څنګه خیال کې رزي تاسو ته حق په شکل د باطل سره د ټوله معنی علماو کړی دی ها اوله معنی څه دی فانا تسرون پس د کوم جنا جدو کولی شي پتا سو باندې یو منا شو دویم منا فانا تو سرونا پس د کوم جنا دو کا کولی شي تاسو فانا تو سرو تو سرونا تو سرونا ا کوم جنا اڑا ولی شي تاسو د توحید الله نام عادت به درې د الله نه فانا تسرون څنګه خیال کې رزي تاسو ته حق په شکل د باطل سره حق په شکل د باطل سره بل اتیناهم بالحق بلکې رتلل کړی دی مونږ دی ولرا بالحق په پورا بیان سره قران هم راوړلې وحی هم رلیګلې ده و انهم لکاذبون یقینا دیو خمخا دروغ وي ان کې دی حق لرام ا دروغي او دا دروغ دی ښا متخذ الله من ولد ندی جوړ کړي الله رب العالمین من ولد بچ نائب نزول دا الله نزول نشته ګرام نزول دا مطلب شو چې الله باندې زور چلیږي لکه خلق وای چې د پلن کی بچه نزول لري زمن ډیر دی خدای نزول بچه دی نزول څه معنی یعنی پلار باندې زوراوار دی هر قسم کار په پلار باندې کوي ښا نو ګوره دا چې طریقې سره الله باندې زوراوار نشته دی الله باندې دا چې نزول نشته چې الله باندې په زور کرونه کوي ښا لکه څنګه بچه نزول وي په پلار باندې په زور په پلار کار کوي پلار ته وی چې پلار سایکل واخلا ډایرک ورته سایکل خلی چې وای چې موټر سایکل واخلا موټر سایکل خلی چې ورته وی چې پلان کې شراکا پلان کې شې کوي نو دا نزول په معنی د زوراور سره دی دا چې نزول د الله نشته دی متخذ الله ولدا من ولدن الله ځان د پر نائب نه دی نیولې نزول نه دی نیولې وما كان معه من اله نشته دی الله رب العالمین سره بل اله بل معبود کچره بل الہ وے ازل زہبا خماخاب بتلل کڑیو کلو الہن ہریو خدای بما خلقا پاغ سر چی پیدا کڑے وے ولا علا بازوما خماخاب غلب شوے وے اوچت پوے زند دیونا علا بازن پزنا بندے نو بیے با مقابلہ وا گورا خا اللہ نا نائب شتا دین اللہ سر بل الہ شتا کچره بل الہ اللہ سر مقابل وے نو گورا دائی با مقابلہ کولا خا نو یو الہ چې کوم شی نه پیدا کړی نو غیب خپل پرټی جوړ کړی و بل خدای خپل پرټی جوړ کړی و او دی کې به مقابله کاولاخه نو یو به په بل باندې زوراور شوی او جګړه به وي د دنیا نظام به درهم برهم وي ها لکه دوا بادشاہ نه وي ها یو بادشاہ د بل بادشاہ نه منی ها جګړه کوي لازمی طور باندې یو غالیبی بل مغلوبی ها نو دا چې طریقې سره کچره دوا خدایان وې نو یو ببل باندې زوراوار وې نظام به درهم برهم وې خو چون کې نظام بالکل صحیح روان دی نظمکو کې فرق تا نه اسمنونو کې نه ګرمي سردی وخت ټین ټیبل بالکل دنیا نظام روان دی معلومه شو چې یک کیو الہ متصرف دی الله سره بلی صدار نشتا کني یو به ویلې چې زپلن کې ځبنه باران وروم بل به ویلې چې زی نه وروم یو بیلو چې پلان کې زه مړاوم بل یلو چې نی مړاوم یو بیلو چې زی غریب کوم بل بیلو چې زه دولت ور کوم ټول بغړ بړو ها ځکه الله فرمای متخذ الله من ولدن الله ځان د پر نائب نه مقرر کړي نائب سره نشته دی حصہ دار ور سره نشته دی بچې نشتا نزاول نشته چې الله باندې چا زور چلیږي ها اګور د باز خلچ دا خبره کی دا کماکل دی غریبان پوی نه دی و یره دا والیان بزرگان د الله نه زاولی دی الله نه زاوړی دی یعنی مقصد دا نه زاوړه په دی معنی چې الله باندې زوراور دی دا شرک ته ګوراخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله باندې چا زور نه چلیږي نه د نبی زور چلیږي نه د ولی زور چلیږي ها الله خپل اختیار دی خپل نظام دی غا چلی ولین د الله باندې نبین د الله باندې ځکه الله فرمایي وما كان معه من اله نشته دی الله سره بل اله بل معبود بل خدای نشتا والے کچره بل خدای ویل ازل ذهبا په دې موسم کې با بوتلل کړي وې کل اله ار یو خدای به ما خلقا باغ شي سره چې دې پیدا کړي وې یعنی کوم شی چې کوم خدای پیدا کړي غا پرټي بزن سره کړي وې دی بل خدای به دا نور چې پیدا کړی دا پرټی به ځان سره کړی و ګروپونه به جوړو مقابله به شروع اخا ولا علا وګوره اخا ما خاب غلب شوی بازوم زنه د خدای نه علا بازین په زنه خدای نه باندې نو زنا خدای به په زنا خدای باندې غالب به مقابله به یو به ورکه ختم دی ګډبډ ایوب پکې غالب کی دی ها خدا نشته دی ها بل ځای کې سورۃ الانبیاء کې مخکې درشو لو کان فیهما آلهۃ الا الله لفسدتا کزمکه اسمنونو کې ما سوا د الله نه نور خدای نه وي زمکه اسمنونو نظام به ګډوډ شوی وي ها چاب ویلو چې باران نه ورو چاب ویلو چې نا باران نه ورو چاب سیلو لوی مشکلات وو ها نو دنیا نظام کې هیڅ ګډبډ نشته دي اسمنونو نظام هم برابر دي شپې ورځې نظام هم برابر دي ګرمۍ سردی نظام هم برابر دي ا د نور د آریوشی نظام برابر دي نو خدای نشته الله سره دا خاص خلګو ځان نه خدای جوړ کړی دي ها سبحان الله پاکی دے اللہ رب العالمین دا پرا اما یصفون دا اغو معبودانو نچے دیوئے بیانوی دا اللہ سرا سوکی دا تشی زیماور مکرر کری سوکی دا بریخو زیماور سوکی دا بادو زیماور سوکی دا سرخوگی دا غوگونو زیماور سوکی دا سترگو زیماور سوکی دا بچیو زیماور چے بچی نکی گیوئے پلنکی زنگوئے و زنگاو نگورا دا ٹول اللہ سرا شریکان پیدا ولی سبحان الله پاکی دے الله د پرا عما یصفون دا اغو معبودانو نا دا اغو خدایانو نا چی دیو بیانوی دا الله سره چې دا پلنکیسی زیماور دے پلنکیسی الله وای دین از پاکیم نہ ما سره دا بادو زیماور شتا نہ ما سره دا بچیو زیماور دا ټول نظام زخپل چلام ها دا ډېډه غوګ نو بسا ها سبحان الله اگر امو تاسو کله چې مون شروع کوم الله اکبر الله لوی دی ها الله لوی دی سمانه اکبر من کل شی د هر شی نه الله لوی دی ها هر شی نه لوی دی الله اکبر او بیا وای سبحانك اللهم دی سمانه دی پاکی دی الله تا د پر پاکی دی الله تا د پر څه شی نه پاکی دی دا آر کې سم حصہ دارو شریکانو بدو صفاتونو نا الله تا د پر پاکی دے آر کے سم نقصان نا تا یا الله پاکیے و بے حمد کا تمام صفاتونا د خدائی تا د پر سبیتی و تبارک اسمو کا تا نوم کے خیر دے و تعالی جدو کا تا شان لوئے دے ولا الہ غیروک اللہ سرا یا اللہ تا سرا بل الہ بل معبود نشتا دے دمو تا سو پمونس کے ذاتا ہوں کنے ذاتا ہوں آریو مسلمان نارینا زنانا خزانر او بیا سوائیوں ایا کنا عبودو و ایا کنستائیم یا اللہ خواستا تا عبادت کوں خواستا نا مدد غوڑو نو چے بل چتا سڑے عبادت کی دا دی خلاف ارزی دے کنے دے او تا نا مدد غوڑو بل چنه چې مدد او غړي مفوق الاسباب الله په ځای بل چته چې غو یا پلان کې را مدد شي نو ګوره ټوله خلاف فرضی دي خپل قول نه خلاف فرضی کې خپل وعده نه خلاف فرضی ما کاوه نو ځکه الله فرمایلو سبحان الله عما یصفون قسمه قسمه مشرکان دنیا کې تر شوی دي چا د ستوریو عبادت کړي دي چا د سپوږمۍ چا د نور چا د جناتو پیریانو چا د ملائکو چا د انبیاء علیہ السلام د عیسیٰ علیہ السلام د عزیر علیہ السلام چا د اولیاء کرامو بزرگانو چا د قبرونو چا د ونو بوټیو چا د گاټو چا د مولیانو پیرانو دا ټول قرآن کې ذکر دی ها چې دا چې خلقو چې د دغو مخلوقاتو عبادتی کول دا ټول الله رات کړی دی چې زه یو يم ما سره هیڅ قسم شریک نشتا او مدد چې غواړې مانه غواړه عالم الغیب پوی دی الله رب العالمین په غیب باندې چې مخلوق نه غیب دی و شهادت او پاغو شینو باندې چې حاضر دی مخلوق تا ګوره چې مخلوق نه پټتی یا ترګاندی دا ټول الله تا الله پوی دی اور باندې ښا اګوره مخلوق ته چې کوم شی ترګاندې په غبن مخلوق پویږي ا چې کوم شی ورزنه پټته هغه باندې مخلوق نه پویږي نہ پیغمبر پوئے گی نہ ولی نہ بزرگ نہ فرشتے نہ جنات ای سوک نہ پوئے گی ما سترگو نہ شے غیب دے دا ما سترگو سر مخامخت دا زیبا نزا پوئے گم سترگو نہ ما غیب دے دیوال ناخت رب تے پغز نہ پوئے گم ہاں پوئے گم سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا او خاور کوا ها خلک کوئی چې پیر ته په د مرید په سینې کې آر یو شیخ کاریږي پیر صاحب تا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو نبی علیہ السلام او خاور کرے نو دیوال نورسته او خده خودی ته پات نه وا ها لټاوله صحابه اور سے سار دی دی دیوال ناخ طرف ته او خسار دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو والله لا اعلم من وراء الجدار قسم دې کزه دې دیوال نه اخترب ته په هیڅ شی باندې پېګما دې دیوال نه اخترب ته ماته معلومات نشته ها نو دومره لره و بیا څنګه خیر الله پوي شي را پېګم صلی الله علیه نو ګور دا عالم الغیب صرف یو الله دی ها په غیب صرف یو الله پوي خاجي فتا عام اشریکونا علوی دې الله تعالی د او معبودان نه چې دیو شریکان جوړې دې الله سره تخفیف دنیوي ذکر کړي قر رب ویا اے ربا اما توری انی ما یو عدون کچری و خیط ماتا آغا چی دیو سرا وادا کولشی آغا عذاب چی دیو سرا وادا کولشی کچری تماتا و خی آغا عذاب چی دیو سرا وادا کولشی رب اے ربا زمان فلا تجعلنی مگر زوی ما فی القوم الظالمین پا قام ظالمانو که یا الله کما په ژوند کې عذاب راولې په دیو باندې نو یا الله دې ظالمانو سره مت عذاب را ما کې یا الله دا چې نوې چې ظالمانو باندې عذاب راشي او زپه کې غیر شمخه لکنن ظالمانو باندې عذاب راغله دې دا سوال کو یا الله دې عذاب نمو بچو ستا مسلمانان بچو ستا الله الله مو بچو ستا ورزنا دې عذاب نه دې مرض نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا اللہ کما په ژوند کې دا عذاب توخه ماتا او دیو بنے راواله نو فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زو ما په قوم ظالمانو کې نو ګره دا دعا تم کوا دا دعا تم کوا یا اللہ ک ظالمانو بنے عذاب راواله تم ورزنا بچ کا ها و ان لا ان نریک ما نعدم لقادرون الله فرمای یقینا مونږه خماخه په دې خبره باندې چې وی خیم تعالی را اغا عذاب چې وعده کوم د دیو سره الله قادرون خماخه قادر یوما دا قادر یوم چې دا عذاب تا په ژوند کې اور باندې راولم ها طریقه د تبلیغ اتفا بالتی هی احسن السیاتا دفع کبلتی پاغ طریقے سرا یا احسن و چاڑر خستا طریقہ دے سش دفع کا السیئتا بدی دفع کا بدی دفع کا دفع کا پخو اخلاق سرا بد اخلاقی سوک در سرا بد اخلاقی ہو کی طور سرا خا اخلاقو کا سوک در سرا بد ہو کی طور سرا خو کا پیگم صلی اللہ او دفع کا پا اغی طریقے سرا چی اخیستا طریقہ دے چی قانون دا اللہ دے اصیئی اتا اغا بد طریقہ چی قانون دا غیر اللہ دے اغا طریقہ چی خیستا دے توحید دے اغا چی بد طریقہ دے اغا شرک دے اغا طریقہ چی خیستا دے اغا سنت دے اغا طریقہ چی بد دے عبدات دے نحنو عالم بیمائی صفون مونگا پویگم خپویگم پا شیوانی مونگا پویگم پا شیوانی اسیفون چه دیوی بای نوی اللہ سر شریکان بای نوی مو پویگم وکر رب بی او اے پیومبر اے ربا اعوذ بک من حمزات شیاطین زپنا غوڑم پتا سرا دا وسوسو دا شیطانانونا و اعوذ بک رب بی ازپنا غوڑم پتا سرا یا ربا این یخزرون چې دا شیطانان پیریان ما ته حاضر شي او ما ته وسوسه واچوي اګورا یو ات ستای دا ډیره بهتري نوازی پاره دا ځه وخت ساخه سورۃ المؤمنون دې ا تقریبا اتنوی نمبر آیاته اتلسم سی پاره دې کوم سړی چې په خوب کې ډاریږي ویریږي ها نو بیګی مسمل مستی مسم کې دا وظیفہ ځم باندې اوئی ان شاء الله نه بډریږي ها کوم چتا وسوسه چولې شي په مونږ کې په اوداس کې نور وسوسه وي وخت په وخت وسوسه کوي دا وظیفہ د ډېر ډېر کوي وسوسه به بالکل خاتم شي ها کوم مشوم چې ویریږي ډاریږي نو هغه مشوم باندې دا کلمات چوف کا خو یقین به پالا کې ها که یقین د نوی برابر بیا سر نه کوي. یقین به پالا کې چې دا د الله کتاب دی، حق کتاب دی. نو دا کلمات رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، دا کلمات چوف کا ور باندې، او ان شاء الله مشوم خوب کې نه ډریږي. ها حتی اذا جاء احدهم الموت، چا بني پیریان رزي مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د پرندا وځي پاره، حتی اذا جاء احدهم الموت تر دې پورې کله چې راشي یو د دیو تمارګ، نو قال دی وی بیا رب ارجعون، یا رب ما واپس کې. اګورا طالبا احد د مفرد دی، ها ارجعون دا صیغه د جمع دی، یا رب ارجعون مو واپس کې. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جمع د پرد تکرار دی، ها جمع د پرد تکرار دی، بار بار بدای وی اے ربا ما واپس کے، اے ربا ما واپس کا، او ربا ما واپس کا، دنیا تا بیا بخکر نہ کوم، بیا بغلطی نہ کوم. ها دا جمع تکرار د پرد دی، لکه څنګه القیا کلا کفارن، القیا کی تسنیا تکرار د پرد دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بار بار بو دی وی چې الله مرگ نه بعد ما واپس کا دنیا تا، چې زه ښه کارونه وکم او بیا به غلطي نه کوم. خو ګوره واپس کیدل بیا چېرته دي؟ واپس کیدل بیا نشته دي. ها ګوره دا یاد ستا، قرآن نه دا خبره واضحه معلومه ده چې کله سړی مړ شي بیا دنیا ته د هغې روح نشي راتلی. دا یقین مضبوط کا. ها دا مخکې پخوا به خلکو خبرې کولې چې الله اروا راغلی د جمعې په شپې باندې، او غمونو خدیو کې دا اروا راځي، اروار غلی دی، الواته زړه شوی دی. دا ټولی کیسه کہانی در غلطی دی، قرآن نه خلاف دی. ها وګورا بار بار بوئی رب ارجعون ارجعون، یا رب ما واپس کې ما واپس کې. الله پاکی چې مانا دے حرام دے په هغه کلی باندې چې هغه خلکو باندې چې ما حالا کړی دی مړ شوی دی، چې دیو به بیا دنیا ته راپسی دا ور باندې حرام دی، دنیا ته بیا نشي راپس کیده. نه روح ته شهید راتلی شي، نه روح ته بزرگ راتلی شي، نه د پلار نه کراتلی شي. ها اڅه د مړیو بی عزتی ما کوا، چې وای چې اروا راغلی دی الواته زړه شوی دی، مړیو بی عزتی ما کوا، د مړیو روخونو غا ډیر قیمتي خلق تیر شوی دی. اته وای چې ما د پلار اروا راغلی دی، ما د نه کار اروا راغلی دی، مګه کو چونکیږي کرډه و چونکیږي. دا ټوله خبره غلطه خبره دی، قران نه خلاف خبره دی. ها پیغمبر صلی الله علیه و آله بار بار به یی چې مو واپس کا، مو واپس کا، لا به یی چې نو واپس کېږي بیا. اګوره ټولو نه و چاته مرتبه ده شیطانو دی. ها و چاته مرتبه ده چاله د شیطانو مرتبه ده. ها شیطانو ته الله وی سشی کا مشتا قسمه قسمه نعمتونه به ورکړي، نو غبه وی چې الله ایته کمې نشتا، یا الله ارث پورا دی، خو صرف د یو کمې دی، یو تمنا دی، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، چې د مور خونه خپلو بدنونو ته واپس کا، چې مو د تا په لارې کې وجنګی ګوم، بیا شهیدان شوم، بیا ژوندی شوم، بیا مړ شوم، بیا ژوندی شوم، بیا مړ شوم، بیا ژوندی شوم. دا تمنا دی الله یو گزارې مو دنیا ته واپس کا بیا. الله به ورته چې ټولې خبرې منظورې دا نشي کېدی. کا چیرې روح راتلی نو د شهید روح به راغلی وی، او دا خبره چې خلک یې چېره شهیدانو روح ورسي ګرځي غمونو خدیو ته رسي، دا د دې حدیث نه خلاف ته صحیح حدیث ته. ها نبی علیہ السلام فرمای الی بن منظور ای دا خبره چې دنیا ته بیا واپس شي. ها نو دنیا ته بیا واپس نشرت لے، چې پسترګې پټې شوې بیا دنیا ته نشرت لے، بیا دنیا ته راتلل نشته دی، ابل عالم دی، عالم برزخ ورته غځه کې بوي. ها تر څو پورې چې قیامت نوي شوې. ها جی وګور اورته نو دی بوي ارجعونی ارجعونی، یا الله واپس کمو واپس کا، سشی ده پر واپس کا. ها وګورا لعلی عمل صالحا، دیده پر چې زما عمل کوم نیکا، فیما ترکتو پاګه کې چې ما پر خود لری، ما نه کمل نو کړه، خکرو نم نو کړی. ها الله بو جواب ورکی کلا، چیرې نشه واپس کی دے، دا خوب نما ګورا نشه واپس کی دے. انها کلمتنا، دایو کلمہ دے هو قائلوا، چې دی وینکه دے، دے وینکه دی یو کلمہ دی یی چې ارجعونی ارجعونی، الله ما واپس کا واپس کا، دا یو کلمہ یی د وظیفه زوتای، خو بیا واپسی نشتا. ها و من ورائیم برزاون، او رست د دیونه اینه ورست د مارک د دیونه برزخونه یو پردا دی او برزخ ته عالم برزخ ته ال یوم یوباسونا تر اغه ور دی پر یوباسونا چې دیو پور تکړې شي دیو پور تکړې شي ها په یک مثال ونه اګورا مارګ نه بعد قیامت نه مخ کې برزخون د یو عالم برزخ ته پردا دی د دنیا او د اخرت په منځ کې یو پردا دی چې غت عالم برزخ یې لشي کله چې مو تاسو مړ شو او قیامت نه وي شوې دی برزخ کې به مو ښه جنتونه شته دوزخونه شته خوشحالي شته خفګان شته دی په یک مثال ونه دا به اوره پرې وی وی وی وی خودی زندگی کیفیت بنی مو تاسو نه پیګم د برزخ په زندگی کیفیت بنی مو نه پیګم شته دی مو یقین دی چې ژوند نشته خم شتا بادم شتا عذابونه شتا ثوابونه شتا خو مو ته پاتن لګی مو نه پیګو ها پیګم سره باندې هغه زندگی به مو الله تعالی کوم فایزا نفخ فی الصور اګورا عالم برزخ کې به وای وای وای فایزا نفخ فی الصور کله چې پوکیو علی شی پشپلی کې قیامت شي فلا انصاب بینهم نبوی نسب بینهم پمیند دیو کی یوم ایزین پا دیو رجی کی ولی تساعدون نبیو بلنا تپوس کوی نسب بنوی خود فیده والا نسب چا دا پرا کافر دا پرا کافر دا پرا بنا سب نوی مومن دا پرا بوی یو بلنا پا تپوس ام نشی کوی خوا پا ایک مسئلے بنی آگورا بل ذکی اللہ فرمی تارفون بینهم خپل مانس کے بس طرح پی جنگلیو کی دلتا ہوئی چی تپوس بنا کی نو قیامت میدان کې به ګوره ډېر وختونه وي بعضې وخت کې به یو بل نه تپوس کوي بعضې وخت په دهشت والا وخت وي یو بل نه په تپوسونه نشي کوی سخت وخت به وي ښه فمن ثقلت موازینو بشارت ورکوي آچا چې درونوي موازینو اتلونه د دیو تلې د دیو فولایک قوم المفلحون دا خلک په کامیابی ومن خفت موازینو آچا چې سپک وي تلونه د دی تلې سپک وي اعمال سپک وي فولایک الذین خسروا انفسهم دا هغه کسان دي چې په تاوان کې چولې ځنه لري فی جهنم دا بل وګورځي جهنم ته خالدون همیشه وي په جهنم کې تلفح وجوههم النار سوزویب مخونه د دیو ورد جانم وهم فیها کالیهون دیو با پدی جهنم کې کالیهون بد شکل بوی کالیهون چنگ داڑی بوی الله اکبر دا شنده با تخلی او دا غخونه با او نوی خواه سرگان بوی چنگ داڑی بوی گورا کلا چه جهنمیان وگی شی نو بیا با اللہ تا فریادو کی اللہ خوراک راکے زرو کالو بادی با سوال قبول شی دا زکوم ون ازغی با ارتا ملاو شی ترخا ون دا ازغیو والا چوی خوری دی مریه که با ون خلی تخت توخ پشرو کی او بیا با اللہ تا سوال کی اللہ یا اللہ متاو براکا زر کالا با کڑیگی زرو کالو بادی با سوال قبول شی خواه سوچ کوا زرو کالو بادی با سوال قبول شی بیا با گرم و بور تا ملاو شی اکلا چه ملاو شی دا خلی تی چه ور نجدی کی دا شنده با وطختی خواه دا غخونه با سرگان شی چنگ داری بلا گیگی خواه چنگ داری بعد شکل بلا گیگی او دا کلمه با طول کس طرف تاو بسی خواه دا دا جهنمیانو حال دی دا ما عزتمن دا عمل پکار دی جهنم ند بچ کی دا عمل ضرور دی خواه کنی داو گره دا سیزگانه علم تکن آیاتی تطلا اللہ بورتو فرمیو جانم یانو علم تکن آیاتی تطلا علیکم اے نو آیتون زمان آیتون دا قرآن چلو ستلشو پتاسو بندے فکنتم بها تکذبون وی تاسو پدی آیتون دا اللہ بنی تکذبون نسبت درو مکول تاسو تا قرآن بینی دا قرآن لستلے کی دا تاسو والی نمانل نو دیو بچوئی قالوا اوبوی د جهنمیان ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غلب شو په مونږ باندې بدبختی زمونگا یا الله مو بدبختو شقوتنا لذاتنا خواهشات تر باندې غلب شوی وو دین نه خطا کړیوم و کننا قوما ظالینا یا الله و مونږ قوما یقام ظالینا د لارنا خطا شوی وو گمراهو ما اگر خپل به اقرار وکي یا الله مو بدبخت وم مو خواهشاتو کې لګیا وم مو ګمراهم یا الله مو تمافیو کا یا الله ربنا اخرجنا منها غرب یا بسولونه کوي اے ربا وبس مونگا منها د دې جهنم نا فإن عدنا كبيمو وپرشم دي بدو کرونو تا فإنا ظالمون یقیناً مونگا بو بیا ظالمانوم زیتی کون کی بو سوالو نو کی علم جانم نو بسا جاڑی بو چیغی بوئی اللہ رب العالمین بورتو فرمائی جواب بورتوار کی اخصاؤ قال اللہ بورتو فرمائی اخصاؤ فی آن قریشی قریشی پدی جانم کے ولا تکلمون خبر ما کوئی زما سرا اللہ بسخت ہو سوی جانم یانو تا اللہ اکبر لکمو تاسو سپیتوین چھ قرے سپیتا یہ قرے نہ کنی ایخ سعود سمانا قریشی فیہا پدی جانم کے اللہ بورتی چھ تاسو خی انسانان ہو دیر قدر من ہو دیر عزت من ہو اډیر خپل شکل مدار کړو ټول نعمتونه د دنیا اندر کړیو خو اوس کې سپینم بتا رہے اوس ورته وی چې کوره کوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کته خیالي پختنم زه سخت جواب چاته ورکی کنه نو هغه ته وی چې کوره کوره مړه سپیا وی انسان یی کنی وردا کوره لری کوره آی های آی های کوره شای کوره پدی جانم کې کوره ولا تکلمون خبر ما کوي ما سرا الله بس سخت غوساوي ها ډیر سوالونه وکي چې الله و بس او بس یا الله الله به څه کې سمتار سر باندې نرسي والے دی دنیا کې در باندې ډیر تر سونه کړی دي ګناونه د کړیو توبه د ویشت الله در ته مافي وگا خو چې توبه نه و بس مافي نه کوي کنه بیا ها اګورا انه کان فریق من عبادی وګورا ها انو کانا یقیناً شان دادے او یو ڈالایو فریقا من المومنین آد مومنانونا من عبادی دا بندگان زمانا یقولونا ویلو دیو آغا مومنانو دنیا کے و ڈالا دا چے وچے ما بندگانو مومنانو ویلو دیو ربنا یا ربا آمننا ایمان روڑے دے پتا بنے یقین مبرابار دے فافر لنا بخنو کی مند پرا ورحمنا مبن رحم کی وانت خیر الرحمین یا اللہ تزیات رحم کو ان کے در رحم کو ان کیوں نائے اللہ بورتو فرمے چی دا چی وا ڈالا وا پا دنیا کے کنوا او جہنمیانو یوا ڈالا دا چی وا چی ما بن ایمان روڑے ہو ما نے بخشش وقت او مور بن رخ امونے طلب در رحم کل وا کنوا یوا ڈالا اب اور تیچ او جی واغا دا چی وا ڈالا وا خواہ غوطا مو شریانو نیلو غوطا مو گمراو نیلو غوطا مو غلطو نیلو دی شدگردو شدت پسندو شر پسندو نور تیلو وی خواہ غوطا تصویلو اتا خفت تخستو موما جوڑ کڑیو تاسو اے جہنمیانو دی مومنانو لرا سیخریا پٹوکو سرام تاسو آغے پورے ٹوکی کولے لکنن کافر مسلمانانو پورے ٹوکی کئی والا دا دی شدگردی دا شر پسندی دا شدت پسندی اللہ با دی جہنمیانو تا جہنم کے دا چھے ہوئی خان چھے گورا یو اڈالا دا چھے وا چھے گو اللہ منل ایمانی روڑے ہو تا سور پرے ٹوکی کولے مسخرین کولے حتی انساو کم ذکری تردی پرے چھے مشغول کرو مشغول کری ہوئی مشغول کری ہو تا سولارا ان ذکری دی یاداش زمانہ چھے مشغول شوی ہوئی تاسو ان ذکری دی یاداش زمانہ توحید زمانہ وکنتو منہم اوی تاسو دی مومنانو پر تزہکون خاندام کولا مومنانو پر خاندی دو کنا خاندی دو جہنمیانو تب اللہ وی دا گفتگو با اللہ ورسرکی نو دیو بوی چھ آو جی مخور پر خاندی دوم مو دیو تا بادر دیلو ٹوکی ٹاکارن کولے دشتگر شتت پسند شر پسند مورتیلو غلط مورتیلو وی خاچ غلط میلو نو واو رئی اینی جزیتو هم الیوما نن یقیناً نن زباد لاور کام دیو تا چاہتا دی مومنانو دا چاپر جتا سو ٹوکی کولے دیو تا زباد لاور کام دا جانت بدلاور کام بے ما صبرو زکا چی دیو صبر کرے ہو دیو صبر کړو تاسو تکلیفونو باندې تاسو مصیبتونو باندې تاسو خبرو باندې دیو صبر کړو انهم هم الفائزون یقینا دیو کامیاب دی کامیاب دی کامیاب دی دا مومنان کامیاب دی دا جنت ته بچی. قال الله به فرمای کم لبستم فی الارض عدد سنین او بوی الله تعالی چاته وی جهنمیانو ته کم لبستم فی الارض تاسو څومره درنګ تیر کړو وخت تیر کړو پس مکه کې عدد سنین شمیر د کلونو یره تاسو دنیا کې څو کلونه تیر کړو دنیا کې څومره وخت تیر کړو قالو او بو ایدیو لبیسنا یومن درنگ متر کرده وی واو ریز او باز یومن یا نیما و ریز یا نیما و ریز فسالیلن عدینا یا اللہ تا پوسو کدش مرکو انکو ملیکونا یا اللہ متپتا نشتره اگورا دا کیامات پا زندگی دا کیامات زندگی پا مقابلے کے با دنیا جوان دا سل کلا دو سو کلا یا واو ریز یا نیما و ریز سڑی تخ کراشی خواه دمرا لگ بسڑی دخکارا شیخ ہاں دا دنیا جوان دمرا لگ دے دی دواجن علماء فرمائیو ملگریو دنیا کے محنتوں کی تبلیغ والا چی محنتوں کی لگ عمر دے دوانیم منٹا زندگی دے ہاں چی خوبونا مبونا ورزن او بس دوانیم منٹا زندگی دے نگورا اللہ بردن تپوسو کی چمرا وخمت رکڑ دے عدد سینی نا پا مخزمکی کے شمیر دے کلونو قالو لبسنا یومن او باز یوم نیم اورز یا یو اورز مته راکړی الله وای ها نیو پوی وینا نجیب خونیو فصل العادین شمیر کون کو ملائکو نتا پوسو کا غو بده مو عمرونه شمار کړی وی کنه یا الله مو تا خو پاتا نشته دي چې څومره وخت مته راکړی قالا ویلو او بو یا تعالی الا بیستم الا قلیلا تاسو درنګ نه دې تر کړه مگر لا غونده خو په اعتبار ده آخرت زندگی سرا په اعتبار د بزغ لو انکم کنتم تعلمون کچیر تاسو یقینن پویګی نو تاسو لغونه وخت تر کړه دی ګران ځکه چې دا ډیر لوی وخت دی ها دي د وژن علماء فرمای کدا زمکه نه اسمان پورې مشرق نه مغرب پورې دا ټوله دنیا د غوخت د نن نه ډاکه شي زرو کالو بعد یو مرغی راځي او دین یوا د نه اوچتای زرو کالو بعد یو مرغی یکه یوا د نه اور د نه اوچتای دا زندگی به ختم شي او د قیامت او د اخرت ول زندگی نه ختمیږي ها نو بلګریو اخرت زندگی ختمیږي نه ها اټول عمر دی بیا د دواجنا د دنیا منټه زندگی د لغونه وخت الله دین د پرولا گوي الله رضا د پرولا گوي ان شاء الله تعالی کامیابی دی آغا زندگی آغا جنات بنگلے آغا باغونه مو تاسو پر الله تیار کړی دي مسلمانانو پر تیار کړی دي خلک بنا غړي الله رب العالمین لګه مو تاسو معمولی غنده اخلاص غړي ان شاء الله تی بیا ګوره د جنتونه به الله مترګي افا حسبتم انما خلقناکم عبسا اے تاسو ګمان کوئ یقینا مونږ تاسو پیدا وکړیو عبسا نه بے فایده بیکار تاسو دا ګمان کوي چې تاسو ما بیکار پیدا کړیو اته دنیوي ژوند گیری خوراک خاک ته نه نه انکم اینا لا ترجعون چې یقینا تاسو به ما طرف تن واپس نشه واپس کیدې بنشه نه نه تاسو به ما ته واپس کیږي تاسو ما اباس نیو پیدا کړی ها فتعال الله خلصت صورت فتعال الله الملك الحق لوی دے اللہ تعالی الملک چه بادشاہ دے الحق چه حق بادشاہ دے گورا حق بادشاہ دے دا نور بادشاہ نمو تاسو والا دا پاکستان و دا امریکے والا او دا روس والا دا آچے فنی کی دن کی بادشاہ دی حق بادشاہ دا اللہ دے خا امریکے بانی مو تاسو زندگی کی چو بادشاہ بدل شو پاکستان منی چو وزیران بدل شو سوک مڑا شو سوک لڑو بیمار شو چشو چشو اللہ فرمائے فتعال اللہ اللہ لوئے دے پدی ٹول مخلوقاتو بندے الملک بادشاہ دے الحق حق بادشاہ دے ہاں دا نور فنی کی دن کی بادشاہ دی عمران خان من سو کلو نوی بیا بلڑ شی پہنگم صلی من بیا بل رو شی بیا بل رو شی اللہ حق بادشاہ دے دا نور فنی کی دن کی دی اللہ جی لا الہ الا ہو نتیجہ و گرا خان حق بادشاہ دے لوئے دے لا الہ الا ہو نشتا دے بل الہ ما سوا دا اللہ نا بل الہ نشتا ما سوا دا اللہ نا آغا بندے بروساو یقینو کا دا چے الہ دا چے اللہ رب العرش الکریم چے پرورش کا ان کے مالک وقدار دا عرش تے چے عزت من عرش تے دا عرش زکا ذکر کی چے گورا عرش تولو نا لوئے دے خواہ نفی د شرک فی دوام اگر مو تاسو اللہ رب العالمین لوب د پر نیوم پیدا اکڑی کلو د پر نیوم پیدا اکڑی آباس زندگی تیرا ہولو د پر نیوم پیدا اکڑی گپنو شپنو د پر نیوم پیدا اکڑی بہلول د علی کرم اللہ وجو نواسے ولی د بہلول د چیو عجیبا غنی سڑے ہو دی د علی کرم اللہ وجو المسے ولی د چې مسومانو سره لوبې نه کولې نو بهلول ورته ویلو چې اے بچیا ته خو وړوکې وړوکې نو د مسومانو سره ولې لوبې نه کوې نو هغه ورته ویلو چې بهلول بهلولا مو د لوبو دپاره نیوم پیدا شوي مو الله پاک لوبو دپاره نیوم پیدا وکړي مې عباس نیوم پیدا وکړي انما خلقناکم عباسا مو عباس نیوم پیدا شوي نو بهلول ورته ویلو وی بچیا دا علی کرم اللہ وجہ المسیح ہو کنا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم وی بچیا موتا لغنی نصیحت ہو کتا خوڑ کے خبا چھے موتا سونی بچی خوندی دی کنا چھے وہ بلتا کنزلی کی وہ بچیو کنزلی ما کو یو بلتا زیادے کی تو مور تو دا چھے تو دا چھے خبردار زیادے ما کو آغا بچی بحلول درو خیار سڑے وغتے ویلو بحلولا زدر تا یا چو شیرو نوی ہیں آ بچی ور تا یا چو شیرو نویلو آ شیرو نداؤ ارد دنیا تو جہیز بنت لاقینا مشمرت علی قدم و ساقی ارد دنیا تو جہیز بنت لاقین گورم ز دنیا چھ دا پمنڈے بند روانہ دے پمنڈے روانہ دے دنیا مشمرت علی قدم و ساقی دا پچو پورتا کون کے دے پا قدمونو بندے او پا پنڈیو بندے پچو پورتا کون کے دے کلا چھ سڑے منڈا کئی نو پچے پورتا کئی ویلکہ دا پرتوک تا پورتا کور منڈا کچھ خلاص نشی خواہ پیگم صلی اللہ وی دا پچو پورتا کون کے دے دنیا پا قدمونو بندے او پا پنڈیو بندے یعنی پا منڈے روان دے بیئے بل شیرویل ولد دنیا بے باقیت لحین ولد دنیا بباقیت لحینا ولا حینا لد دنیا بباقی ولد دنیا بباقیت لحینا او بہلولا دنیا باقی ندے دا پردیو جوندی دا دنیا باقی ندے دا پردیو جوندی خان چی دا دنیا میں شاد پروی ولا حینا لد دنیا بباقینا نجوندے پا دی دنیا بنی باقی دے نجوندے پا دی دنیا بنی باقی دے چا ہمیشہ دا پرے جوندوی نہ دا دنیا جوندی دا پر ہمیشہ دا پرے دا دنیا ختمی دون کی دے دا موتاسو دا جوندیم ختمی دون کی دی دا چاورتا آغا بچی ورتا شیر نویلو نسیاتی ہوگا دا چے بچی ہو خواہ دا موتاسو بچی کنزل ازدہ کئی خواہ امور پلر تربیت نور کئی کلا چے خبر ازدہ کی بیا ورتا یہ چے بچیا تا دی پلن کی ماما تا کنزل ہوکا تو ورتا یہ ستا پا خزی دا چے دا چے تو مور دا چے دا چے اللہ در تا ہدایتو کا دا چھے مایا کنزلو بنے ما خوشا لے گا ذکر ورطا وخے بچی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بچی بنے دا زدہ کوا خان بچی بنے کنزل ما زدہ کوا بھئی گے مسئلے بنے بعض خل بچیو بنے کنزل زدہ کئی آئی ہائی آئی ہائی بیا چھے غاٹ چھنو بیا خپل پلارتا ان کنزلے کئی وہ یرا موتے ان کنزلے ہوکتی سڑیا نو تاور بنے زدہ کڑی ہوئے کنا دیر بچی پلاران تا کنزلے کئی خان مور تا کنزلے کئی اللہ اکبر دا بچے ہو دا علی سے بلما سے ہو اور دا چھ خبر ہو کہ خان ومن یدو نفی دا شرک فی دعا اللہ نما سوا کے گورا بل چتا آوازو نکی پا غیبو یا بابا را مدر شے لوی ازوان را مدر شے دا بودان شہی میرانا مانی ولی لمنتانا را مدر شے لوی ازوان دا بودان شہی میرانا خبردار دا ونی ہے خان داونی یا شیخ ملی نیکه په خیر راورا سیگه یا بابا په خیر داونی یه غلط کارونه که گورا و من یدو ما اللہ اصوک تی چرا بلی مسیو دا اللہ نا اعلان آخرا بل الہ بل معبود چه بل چه تاواز کئی اگورا لا برحان لہو نیشتا دی دلیل دی سرا بی ہی پا دی رب اللہ بانده سا دلیل شتا اور سرا ہی سا دلیل نیشتا آتی لگیا دی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي یقیناً حساب ددے پنے در رب ددے بندے دے اللہ بور سر حساب کتاب کئی کا اللہ نے علاوہ کہ بلچہ تیرا مدد شویرو بلچہ نے مدد تو غختلا اِنَّهُ شان دادے اگورا طلبا آخری آیات جملہ دا خلاصہ دا آیات وی سوک چې ما سیوا د الله نه بل چې تاسو کې چې ابا بار مدد شه او په حاجت را ورسېږي دا کافر دی دا څه دی کافر دی والله فرمای انه لا یفلح الکافرون شان دا دی نکمیبیږي کافران شان دا دی نکمیبیږي کافران اگر مخکې څه ویلو قد افلح المؤمنون قسم دے مومنان کامیاب دی عدل تسوی لا یفلح الکافرون کافران دا ندی کامیاب امو این چھے کافر کامیاب دی اپلن کے بعد شئی کامیاب دے او دا سے ٹکنالوجی دے ایچ سا ندی کامیاب اللہ وی چھے ندی کامیاب مسلمان تی یقین وکا چھے قد افلح المومنون کا مومن سرا دستن برابر واسنوی کنا او اختبار بر خو بیان کامیاب دے او کافر سره تمام دنیا تکات تے بیان ناکام دے انه لا یفلح الکافرون وقر رب افر تفرید په مسئله توحید باندې او هر کله چې الله یو دے شریک نشتا کارساز غیب دان صرف یو الله دے نو تفریح وګرا اعلان وکا قول اعلان وکا رب ربا اغفر وارحم بخنو کې ماتا ورحم رحمو کې وانت خیر الرحیمین یا اللہ تو غور در رحم کون کیوں نہیں اگر چھ کلا مسئلہ بیان کے توحید بیان کے آ تبلیغ وکے نو کلا چھ گاش نہ راو پسکی گی تبلیغ والا نو بیا وی چھ اللہ وی لکا استغفار غڑے استغفار چھ مطلب غلطی خو نہ دیکھی چھ استغفار غڑی مقصد دارے کا کمے بے شے شوی وی یا لمو تب خنا ہو گے ہاں نو گورا مسئلہ بیان شا صفا سترا شوا آخری پیغمبر تعالی اعلانو کا رب اے رب اغفر بخنا ہوکے نو پیغمبر خاصن گناہ گار نہ دے نو دی دو وجہ نا کلا چھ نیک کار ہوکے نو نیک کار نہ بعدم بھی استغفار غوڑا اللہ در رحم مطالبہ کو چھ اللہ تر رحم ہوکے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریفیو پہ اخلاص را دعا ہوکے اللہ رب العالمین بیماران تا شفا ورکے اللہ رب العالمین کورونو کے اسپتالنو کی بیماران دی ابار ملکونو کی بیماران دی میو مرگر دے گا قطر کی بیمار دے اللہ رب العالمین غت صحت ورکے اللہ ٹولو بیماران تا صحت ورکے اللہ اسپتالنو کورونو کی دی جیلونو کے مسلمانان دی تی آزاد کے چا بچی نیوی اللہ نیک بچی ورتا ورکے چا ودونا نوی رشتے نیوی اللہ تخپل و خزانون اور بنے میرا بان شے چا بنے کرزی وی غربتی وی اللہ غیب و خزانون مدد ہو کے اللہ اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کے مود دی ملک پاکستان حفاظت ہو کے اللہ دا دین کی لا دے اللہ تی آباد ہو سطے تی ہر قسم سزشن نہ پناہ امن امان کے ہو سطے اللہ رب العالمین اسلامی فوجن و مجاہدین حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین مشکلات حل کے اللہ رب العالمین دینی مدرسے مرکزونا جمعتون آباد ہو لرے اللہ دینی مدرسوں سر سکھ مدد کی تعاون کی اللہ تدیو کرون آباد کے اللہ تدیو مال حال کے خیر و برکات وچے بختاور روزا دے اللہ رب العالمین متگنون معاف کے نمو دا ٹوٹا پوٹا عبادات قبول کے اللہ منہ دا قرآن خدمت واخلے اللہ دا قرآن بنے عمل قول و توفیق قرآن کے فہم متنصیب کے اللہ رب العالمین قرآن سرمین محبت مو پیدا ہو کے یا اللہ دا دک ہدایت کتاب دے تار علی گلے دے اللہ ہدایت والا کتاب دے اللہ چھ پدی سر مخلوق تا ہدایت ہو نشی نو بیا بچشی سر کی گی اللہ رب العالمین تا مخلوق تا ہدایت ہو کے اللہ مشکلات حل کے بعض مسافران دعا گوان وقت دی کرونو کے نارینا و زنانا و دعا گوان وقت دی کمزے پورے دا آواز رسی گی اللہ تا مشکلات حل کے حاجتوں نے پورا کے اللہ رب العالمین دا دی در ثواب پہ اخلاص سر دعاو کے اللہ دا یواسی پرا سکام یواسی پرا ثواب دا دی ثواب ٹولو مردگان مسلمانانو دا مو تاسو پلارانو نکونو تا دا مو تاسو مشرانو تورو رسول کے اللہ رب العالمین شہیدانو تورو رسول کے اللہ رب العالمین دا مو استازانو والدین صحبینو تورو رسول کے اللہ دا ایسال ثواب دا پرا دا یواسی پرا بلکې دا څوره چې مویل دی دا ټول تمامو مسلمانانو مردګانو ته وربخلی دی. الله رب العالمین تی جنت الفردوس نصیب کی. انشاءالله مو دا یقین دی چې دا تلاوات دا ثواب به ټولو مردګانو مسلمانانو د مو مور پلار د تاسو مور پلار مشرانو ټولو ته به انشاءالله رسیږي او مو ته ثواب کې کمی نه رسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.